pamięć 64 giga za jedyne 949 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 czerwca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prokuratura postawiła zarzuty Gruzinowi podejrzanemu o zabójstwo 28-letniej łodzianki. Komisja śledcza zakończyła przesłuchanie byłego wiceministra finansów. Za chwilę relacja naszego reportera. 30 osób będzie obejmował pierwszy akt oskarżenia w sprawie afery melioracyjnej. Prokuratura Łódź Polesie postawiła zarzuty Gruzinowi, Mamuce K. 40-letni mężczyzna jest oskarżony o zamordowanie w październiku ubiegłego roku 28-letniej Pauliny D., mówi prokurator Krzysztof Kopania. Przedstawiony został zarzut dokonania 20 października ubiegłego roku w Łodzi brutalnego zabójstwa Pauliny D. Zarzucona mu zbrodnia. Zagrożona jest karą pozbawienia wolności w wymiarze nie niższym niż lat 12 z dożywociem włącznie. Podejrzany przesłuchiwany jest z udziałem tłumacza i w obecności pełnomocnika rodziny zamordowanej kobiety. Mamuka K. jest aresztowany tymczasowo na 30 dni. Przebywa w areszcie w Łodzi. Wczoraj w Komendzie Miejskiej Policji pobrano odciski palców i próbki do badania DNA. Po zabójstwie Pauliny D., 40-letni obywatel Gruzji, był poszukiwany międzynarodowym listem gończym. Został zatrzymany i aresztowany na początku listopada w Kijowie. We wtorek został przekazany przez stronę ukraińską. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT zakończyła przesłuchanie Macieja Grabowskiego. To były wiceminister finansów odpowiedzialny m.in. za Departament Podatku od Towarów i Usług. Z członkami komisji rozmawiał Michał Fedusio. Michale, jakie są komentarze po przesłuchaniu? Maciej Grabowski zeznawał w Sejmie po raz drugi. Członkowie Komisji Klubów Opozycyjnych argumentowali, że to dowołanie świadka miało charakter polityczny. Przypominali też, że byłego ministra finansów chociażby przesłuchiwano 3 razy. Z kolei komisyjna większość z Prawa i Sprawiedliwości przekonywała, że każde kolejne przesłuchanie wzbogaca wiedzę tego gremium. Tak było również dziś, na przykład przy okazji poznawania kulis prac nad ustawami, mówił Marcin Chorała z PiSu. Kilka kolejnych szczegółów do tego obrazu, na przykład kwestia zablokowanego w roku 2013 uszczelnienia w obszarze handlu elektroniką. Szereg był cały sygnałów, i to nawet nie z branżowych, ale z wewnątrz, z kontroli skarbowej, że taka jest potrzeba, że w handlu elektroniką są nieprawidłowości. To pan wiceminister Grabowski swoją osobistą decyzją w 2013 elektronikę z nowelizacji VAT-owskiej uszczelniającej skreślił. Kolejne przesłuchania Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u zaplanowała już na przyszły tydzień. W Sejmie pojawi się wówczas łącznie 5 kolejnych świadków. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. 30 osób będzie obejmował pierwszy akt oskarżenia w sprawie afery melioracyjnej. 7 zarzutów, w tym 4 o korupcję, postawiono posłowi Platformy Obywatelskiej Stanisławowi Gawłowskiemu. Prokuratura Krajowa zakończyła zbieranie dowodów. Teraz z aktami sprawy zapoznają się podejrzani. Akt oskarżenia wkrótce trafi do sądu, mówi prokurator Małgorzata Zapolnik. W głównej mierze będzie dotyczył przestępstw korupcyjnych Stanisława Gawłowskiego i wszystkich osób z nim powiązanych. Będzie dotyczył również inwestycji, co do których materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów dotyczących poświadczenia nieprawdy przez inne jeszcze osoby. Wśród oskarżonych będą m.in. członkowie rodziny posła oraz biznesmen z Kołobrzegu. Stanisławowi Gawłowskiemu grozi do 12 lat więzienia. 37-letnia kobieta miała zaatakować 2 swoich synów nożem, potem ranić samą siebie. Policja na razie nie potwierdza tych informacji. Jednego z chłopców nie udało się uratować. Okoliczności tragedii w Kramsku pod Koninem wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Kobieta i drugie dziecko, które ma kilka miesięcy, są w szpitalu w ciężkim stanie. 5,4% wyniosła w maju stopa bezrobocia. Była o 0,7 punktu procentowego niższa niż przed rokiem, poinformowała o tym minister rodziny Bożena Borys-Szopa. Począwszy od 91 roku, nigdy wskaźnik bezrobocia w maju nie był niższy niż w maju tego roku. Spadek stopy bezrobocia odnotowaliśmy we wszystkich województwach. W kwietniu wskaźnik zarejestrowanych osób bez pracy wyniósł 5,6%. W górach w północno-wschodniej Gruzji rozbił się śmigłowiec. Zginęło 2 turystów i pilot. Media informują, że maszyna należała do prywatnej firmy obsługującej zagranicznych turystów. Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Na miejscu pracują służby, które próbują to ustalić, a także tożsamość ofiar. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Nie. Pan hetman Dobrodziej przysłał nam strasznie głupi temat do dzisiejszych obowiązkowych rozważań. No, że strasznie głupi to z góry było wiadomo, ale jako brzmi ten temat? Owóż ten temat brzmi tak. Dlaczego chciałbym być we wszystkim podobien do sławnego bohatera pana Skrzetuskiego? Aha! No, ale to jest temat tylko dla pana, panie Azja, bo tam pisze, dlaczego chciałbym być podobien. Ale zaraz, ale to dotyczy wszystkich. Tak. Nie czepię się, Basieńko, szczegółowo. A czego się mam czepiać, gdy Michałek na wyjezdnym? A to czep się tego, często koło, a nam daje się skupić. No właśnie. Dlaczego ja na przykład chciałbym być podobien do pana Skrzetuskiego? Właśnie to, żebyś nie wiem jak się wypuczył, to nie będziesz doń podobien. A dlaczego? Gdyż Skrzetuski był chudy. Ja chudy. Chudy, jako kruk czarniawy ja był, czarniawy. A waś gruby, łysy. Łysy, a bezczelność jaka. A to co to jest toło? Włos. No właśnie, a toło drugie to co? Włos. A toło trzecie co to jest? To siano. Bardzo możliwe. Bo ja właśnie z Magdą pod kuchenną sprawdzał w stodole tam przepisy przeciwpożarowe. Tak. A to co to jest to czwarte? Oto, no ale, ale przestań pan, panie Zagłobo, tu nie idzie o podobieństwo fizyczne, jeno psychiczne. No. Ja dla przykładu chciałbym być podobien do pana Skrzetuskiego, gdyż on był ulubieńcem królewskim. No, to prawda. A ja bym chciał być podobien, gdyż za przedarcie się ze zbaraża pan Skrzetuski wielką nadgrodę był otrzymał. No, to prawda. Tak, a ja bym znowu chciał, gdyż on jako usarz ze skrzydły chadzał, na co strasznie baby leciały, myśląc, że on taki kogut, a on wprost przeciwnie, bo anioł taki. Strasznie przyziemne motywacje, bać panowie tu wysuwacie. A pan hetman liczył na wypowiedzi świadczące o dążności do męstwa, do poświęcenia postawy obywatelskiej i subordynacyjnej. No to trzeba się hetmanowi jednak podlizać. Proszę zapisać, że ja z powodu męstwa. Ja postawy obywatelskiej. Nie, bo ja też postawy, nie, a ty sobie weź subordynacyjnie. Nie, ty luśnia. Dlaczego ty chciałbyś być podobien do pana Skrzetuskiego? Ja melduję uprzejmie, że w ogóle nie chciałbym być do niego podobien. Luśnia zwariował. Zastanów się, Luśnia, no co ty gadasz? Przecie pan hetman wyraźnie pyta, dlaczego kto chciałby być podobien. A to on powinien najpierw zapytać, czy kto chce być podobien, a dopiero potem dlaczego. Jezu, jakie on herezyje wygaduje. Ten Luśnia, ja nie wiem, co to będzie. Srogi to będzie ksiądz dla pana hetmana, który w ogóle nie przewidział, iż ktoś mógł nie chcieć. No, ja nie wiem, musi panowie, nic inszego, jeno trzeba Luśni urżnąć głowę. Tak? A komu będziecie rozkazy wydawali, jeżeli to wasz jedyny podoficjer? To w każdym razie przynajmniej wybijemy mu z głowy te buntownicze pomysły. Łapać Luśnię, szable w dłoń! Szable w dłoń! Szable w dłoń! Łuki, wiołki, a łupy wziąć drogi. Hajda na koń! Hajda na koń! Okażemy się godni epoki, epoki ruszamy w górę. Ruszacie w bój! Aby Baśkę uwolnić od zwoja. Tatarzyn zbój! Okrutny zbój! Nie zwycięży nas nigdy traf! Sposoby robienia kariery są cztery. Trzy pierwsze, niech będę tu szczery, nie interesują mnie. O czwartym sposobie opowiem, albowiem to jemu ja pragnę, panowie, sukcesy zawdzięczać me. Ten sposób to w ciemię niebita kobita z różnymi rzeczami obyta, broń Boże, nie komplet smut. Przystojna, pościelna, wielmożna, zamożna. Ach, z taką niewiastą to można mgnąć wprost do kariery wrót. Więc pomysł mi przyszedł do głowy morowy. A gdyby tak u Kirkorowej wywołać wulkany rząd, Nie wątpię, że mego czarciala podziała, podziała, a całość wypadnie niemala, gdy takie połowy sprząca. Hajdi, hajdi, hajdi, hajdi. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Zbliża się 13.30, więc czas na muzyczną pocztę. Iwanka Kunewa, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy. Do 14.00 czekamy na Państwa propozycje. Prosimy pisać i dzwonić. 22 i 7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. Na początek telefon. Chciałbym prosić piosenkę Heart, zespół amerykański Alone, utwór. Dawno tego nie było. Grupa Heart i wielki przebój Alone. To był rok 1987. 22 i 7 trójek, klub UKF, małopapolskieradio.pl. Czekamy na kolejne Państwa propozycje. Pan Tomasz pisze, że we wtorek słuchał radia, bo graliśmy piosenki z 1989 roku. Czekał na The Cure i się nie doczekał na Lullaby, więc prosi dzisiaj. blissfully. To była grupa The Cure. Do 14 czekam na Państwa propozycje w muzycznej poczcie UKF. Gorąco, za oknem pięknie świeci słońce, chociaż troszkę chmur u nas się za oknem pojawiło również. No i w takie dni trzeba sobie robić małe przyjemności, żeby go lepiej przetrwać. To teraz będzie kolejny utwór telefoniczny. Czy ja mógłbym poprosić o nagranie nieoczywiste zespołu Collage Living in the Moonlight? Bo tego utworu nie słyszałem w Trójce całe wieki, więc myślę, że i mniej słuchaczom byłoby bardzo przyjemnie. Fire. I can't tell the sparks from shooting starlight, drizzling rain, so lonely for a faithful. So lonely, so lonely, so lonely, starlight, drizzling rain, so lonely for a faithful. Living in the Moonlight i też nasz polski zespół Kolasz. 22.73 klub UKF małpa.polskieradio.pl. Pan Tomasz napisał, ostatnio sporo było Jacka Savoretti'ego w trójce. Może byśmy wrócili do początku, do płyty Between the Minds i piosenki Dreamers. Heaven and hell, seen so much about us, still they have so much to tell. Whatever happened to the dreamers that always looked beyond the sky, saw the world they could believe in, but only when they closed their eyes. Where are they now? Never been this way before. A dream is just a dream, nothing more. Dreamers i Jack Savoretti w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek. Tomek Zubelskiego, ja chciałem poprosić o jedną piosenkę, jeśli można by u Państwa zamówić. Dawno tego nie słyszałem. Zespół Deep Purple, Perfect Strangers, dałoby radę? Thousand notions I have known. Deep Purple i Perfect Strangers. I to już prawie wszystko dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Czekamy przez cały weekend na Państwa kolejne zamówienie, chociaż dzisiaj jest mnóstwo takich, których nie spełniliśmy, za co przepraszamy. UKF@polskieradio.pl. Dziękujemy, kończymy. Iwanka Kunewa, Halina Bachowicz, Tomasz Żonda. Na koniec na prośbę pana Janusza Big Lock i Robert Plant. Autopromocja. Southern Avenue. Pięcioro młodych muzyków ze stolicy Soul Bluesa z Memphis, Tennessee. And time will find a way, and we'll...